Matbuat Dünyası. Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık. Merhabalar, ben Mesut Varlık. Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Bu akşamki konuğum Engin Geçtan. Açık Radyo'nun eski şeyleri de, takipçileri de Engin Bey'i bir Açık Radyo programcısı olarak da hatırlayacaklardır. Şimdiye kadar yazdığı romanlar ve psikoloji alanındaki, psikiyatri alanındaki bilimsel kitaplarından da birçok dinleyicimiz hatırlayacaklardır. Engin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar mikrofon karşısında olmak hoş. Çok yıl geçti aradan ama. Ne mutlu bize. Benim için de öyle. Sağ ol. Bu akşam büyük ölçüde, daha doğrusu yani mesela Saat 10'da adlı son romanınızdan hareketle aslında Engin Geçtan'ın bir tür yazı profilini konuşacağız. Öncelikle mesela Saat 10'da'nın içinde geçen olaylar, karakterler vesaireler açısından baktığımızda Türkiye'nin gündelik hayatıyla, gündelik gerçekliğiyle son derece paralel, hatta neredeyse doğrudan göndermeler olan olaylar görüyoruz. Ama bunlar bir ufak fantastik hareketle kurmaca içerisinde veriliyor. Bunun üzerine şöyle bir şey söylesem size nasıl gelir? İçinde yaşadığımız gerçeklik o kadar fantastik bir hale doğru gidiyor ve hatta belki geldi ki bunu bir kurmaca katına çıkardığımızda neredeyse gerçekliğin kendisine geri dönüyoruz. Evet, tabii yani şey, trajedi, komedi karşıtlığı da var çünkü. Evet. Kitaptaki olayların önemli bir kısmı bir karakterin kendi hayatına son vermesi ile ifade edilen kısım dışında bu kitaptaki olayların çoğu da şey, üretilmiş sorunlar. Yani gerçek trajediler değil. Üretilmiş sorunlara dikkatle baktığınız zaman, çok dikkatle bakarsanız trajedi gibi görünen şeylerin komik de olduğunu, evet, fark edebilirsiniz. Biraz bunu anlatmak istedim herhalde. Daha doğrusu ne anlatmak istediğimi bilmeden yazdığım için sonradan ki izlenimimi size naklediyorum. Evet. Bir diğer benim çok önemsediğim nokta da aslında romanda, romanın daha ilk sayfalarında Otuz ve Karanfil adlı iki karakter karşılaşırlar ve Otuz Karanfil'i dudaklarından öper, ayrılırlar ve olay akışı böyle başlar. Ve bir takım farklı, çok başka zamanlardan üstelik evet, karakterler de katılmaya başlar ama bu şey demek değil. Bu bir Otuz ile Karanfil'in aşkı hikayesi değil kesinlikle. Son derece demokratik bir kurgu yapısı var. Bir ana karakter yahut bir ana karakter çifti söz konusu değil romanda. Herkes sırası geldikçe hikayenin içerisinde ortaya çıkıyor. Sahnesini alıyor tabiri caizse ve iniyor sahneden. İnmiyor, tekrar çıkıyor. Ya da tekrar çıkıyor. Evet. Birçok romanda işte özellikle satış için yahut okunmak için, okura şey yapmak için büyük büyük aşklar, kavuşamamalar, entrikalar vesairelerle köpürtülen bir takım ilişkiler yazılırken, mesela Saat 10'da romanında siz sadece bir öpücüğün insanların hayatını değiştirebileceğini aslında göstermiş oluyorsunuz. Sadece bunu göstermiş olmuyorsunuz ama tek o sahneye odaklandığımda bunu önemsiyorum. Herhangi bir öpücük değil ki. Bir acil durum var orada. Evet. Biri diğerini öpmek zorunda. Bağırmasın diye. Ama farkındaysanız o öpüşmenin ardından karanfilin taksiye binmesine yardım edilirken, edildikten sonra öpen kişi elini öpüp başına götürüyor aynı zamanda. Evet. İhtiraslı bir öpüşmeden sonra. Evet. Yani son derece şeydi, çetrefil bir durum söz konusu. Herhangi bir öpüşme değil. Evet, Ama bu yetebiliyor işte. Yani roman 30 Le Karanfil'in bundan sonra gelişen aşkı falan filanla gitmiyor. Hayır. Bambaşka olaylar gerçekleşmeye başlıyor. Her ne kadar tekrar karşılaşıyorlarsa da. Evet. Ama birbirlerinden kaçıyorlar, görmezden geliyorlar vesaire. Yani o okumamış olanlara da şey yapmış olmayalım diye o sulara çok şey yapamıyorum, giremiyorum ama deprem oluyor vesaire. Oldukça karışık, karmaşık ve katmanlı ilişkiler söz konusu. Ve romanda farklı da bir zaman kavrayışı var. Yani iki sene sonra ve iki sene önce yaşayan iki insan grubu aynı gerçeklik içerisinde yaşıyorlar. Evet. Aynı an içerisinde yaşıyorlar. Evet. Peki şimdi bunlar üzerine bunların niye yaptığınızı sormamı istemiyorsunuz ama neden sormamı istemediğinizi söylemeniz için niye yaptınız diye soruyorum. Öyle oldu diyeceğim. Çünkü benim yazdığım bütün kitaplarda neyi niçin öyle yaptığımı ben kendim de bilmem. Yazarken bilmem. Sonradan bir fikir sahibi edinirim ama her şeye rağmen bütün nedenlerin cevabı aslında tahminden ibarettir, ben size söyleyeyim. Onun için sonradan yaptığım kendi tahmin yorumlarım da şey, tahminden öte bir şey olamaz. Yani bugünlerde artık alışmamız beklenen o proje kitaplardan değil, ya, öyle yazamıyorsunuz. Hayır, zaten bu... galiba kartezyen düşünce önemli ölçüde geçerliğini yitirdi. Artık herkesin kendine göre bir mantığı var. Ortak mantık kayboldu. Ve mantık dediğimiz şey de aslında sağduyuyla uyumlu olması gerekirken sağduyudan da uzaklaştı. Tabii bütün bunlar kitaba yansıyor. Peki... yazma süreciniz nasıl gelişiyor? Bir fikir mi geliyor, bir cümle mi geliyor? Şimdi bir ve sonra nasıl? Hayır, bir cümle geliyor başlangıçta ve benim o cümleyi değiştirme imkanım yok. Bugüne kadar hiçbir kurgumda değiştiremedim. Ancak bu cümleyle ne yapılır diye bakıp ekranda ondan sonra başlangıçta düşünürdüm. Bugün biliyorum ki o cümlenin beni nerelere götüreceğini ben kendim de bilmiyorum. Onun için artık o ilk cümleler beni ürkütmüyor. Buradan ne olur, ne çıkar, nasıl bir şey yaratılabilir diye. Değiştirmemek için özellikle özen mi gösteriyorsunuz yoksa o kendini değiştirtmiyor mu zaten? Hayır, değiştirtmiyor. Değiştirtmiyor, hayır, dokundurtmuyor. Hayır. Dolayısıyla sizin... metninize tabisiniz. Evet. O kendini yazdırıyor gibi bir şey yaşıyorum. Ama muhakkak ki mesela yazarken en çok sevdiğim şeylerden biri kendimi açmaza sokup sonra onu halletmeye çalışma oyunu. Ama ben bu oyunu oynarken yıllar içinde fark ettim ki aslında benim bilmediğim bir yanım cevabı biliyor, çözümü de biliyor. Yoksa ona girişmez. Ama yine de yani kendi içinizde farkında olmadığınız bir oyun dönüyor o zaman. Yani bir yan sizi çıkmaza sokuyor. Orada ben kendim debelendiğinizi sokuyorum. Görüyor ve sonra da çıkmazı o çıkmazdan çıkmanızı sağlıyor. Evet. Bu hoş bir oyun. Sözcüklerle kurduğunuz bu ilişki nasıl sorayım? Yani sözcüklerle kurduğunuz ilişki çok daha ontolojik bir ilişki gibi geliyor bana. Şimdi şu var, bir şeyin farkındayım daha doğrusu. Örneğin bundan önce çıkmış olan kitabım Zamane. Netice itibariyle bir düşünce kitabı. Kimine göre kültürel psikiyatri, sosyologlara göre kent sosyolojisi. O kitapla bu kitap, bu kurgu arasında bir ilinti olduğunu düşünüyorum. Nitekim Tren kitabı ile Hayat arasında da bir ilinti olduğunun farkındayım. Bana öyle geliyor ki mevcut sözcükler bilimsel tonda diyelim isterseniz ya da düşünce formatında daha doğru bir açıklama olacak. Bir takım şeyleri açıklamaya yetmiyor. O zaman galiba kurguya başvuruyorum. Nitekim bu o mesela saat 10'da Zamanı kitabının bir öte versiyonu gibi. Bana sorarsanız bu kitap bütün uçuk görünüşüne rağmen Zamanı kitabının aklı başını yerinde formatını geride bırakıyor. Ve Zamanede anlatmaya çalıştığınız ya da ifade etmeye çalıştıklarınızın size yetersiz geldiğini. Yok, öyle hissetmiyorum. Yani hayır. Mesela saat 10'da ya ne taştı da çıktı ne bileyim, Zamaneden. Onu bilmiyorum. Yani ama aradaki ilintiyi hissediyorum. Şeyi fark ettim yıllar içerisinde, düşünce formatında yazılanlarda anlatılmak istenilen şeyler kısıtlanabiliyor. Kurguda ise yaratıcı düşünce var. Yani istediğiniz şekilde uçabilirsiniz. Dolayısıyla sembollerle de olsa anlatmak istediklerinizi çok daha özgürce anlatabiliyorsunuz. Peki bu iki kalem arasında, yani bilimsel kuramsal diyebileceğimiz kalem, evet, ile kurmaca kalemi arasında, evet, bir tercih yahut öncelik var mı sizin için? Hani şu kalemde daha rahat ediyorum, daha hoşuma gidiyor, daha seviyorum diyor musunuz, yoksa ikisinin de yeri ayrı mı? İkisinin de yeri ayrı. Tabii ki kurgu yazmak daha eğlenceli. Çünkü daha özgür. Ve sizin politik bir tarafınız da var. Yazdıklarınızda daha doğrusu. Maskelenmiş politik. Evet. Evet. İsterseniz onu biraz açalım. Siz ne görüyorsunuz orada? Neden politik dediniz? Yani ben belli olmadığını zannediyordum çünkü. Evet. Yani kurgu içerisinde günümüz Türkiye'si ve işte günümüz İstanbul'u içerisinden öylesine olayları ve ilişkilenmeleri seçmiş ve onları öylesine yansıtıyorsunuz ki bunda önemli bir eleştiri dozu olduğu aşikar. Bu açıdan, yoksa sloganvari bir politikadan bahsetmiyoruz. Birebir eleştiri hayatın, mi var, yoksa gündelik hayatın ciddiye almama mı var? Yani sarkastik bir şeyle, evet, sonuçta o da bir eleştiridir. Eleştiri ne derler, yöntemidir. Yani peki. Yani daha doğrusu şu, evet, çünkü burada hani sizin sarkastik vesaire yolla ortaya koyduğunuz ve ele aldığınız gerçek hayata göndermeleri olan olaylar o dönemlerde gerçekleştikleri sıralarda gazetelerde, televizyonlarda son derece ciddi, asık suratlı vesaire, evet, olaylardı. Evet. Ama siz burada sarkastik bir şekilde ele alıyorsunuz. Aslında ona sarkazm demeli mi onu bilmiyorum. Ya mizahi. Yani efendim? Mizahi de fazla olur ama işte. Mizahi denilebilir yani, belki ama yani orada sarkazmı hissetmiyorum şahsen. Yani ortalıkta çok abesle iştigal var. Yani işte. Bu da bu kadar yıl yaşamış bir insana biraz saçma görünebilir zaman zaman. Bu da yaşamışlığın hakkı herhalde yani. Muhakkak yani. Sizin yaşınızdaki biri gibi göremem. Ama ciddiye aldığım yıllar oldu tabii. Ama 80 yani programdan önce konuştuğumuz gibi hani 80 yaşındaki bir yazardan beklemeyeceğimiz kadar farklı bir roman mesela Saat 10'da. Vallahi zaten yazmayı başladıktan bir süre sonra ben bunu yayınlatamam diye utanma moduna girdim bir süre ve biraz bekledik metin. Ama yayıncım sağ olsun çok iteklediler, desteklediler. İyi ki desteklemişler. Sonradan gitti o duygu. Evet. Ama o ilk bir endişe yaşanmış. Yaşadım çünkü kitabı okudunuz. Yani isimlerin kendileri yeter zaten. Evet. Yani bildiğimiz işte Ayşe, Fatma, Hasan, Hüseyin gibi isimler yok kitapta. Herkesin işte hükümet, anayasa, kapuska, daha aklıma gelmeyen birçok... En çok beğenilen isim Beyhude. Karanfil, Otuz, Beyhude gibi isimleri var bu karakterlerin. Evet. Ama bu karakterlerin isimlerini niye böyle dediğimde... Yani öyle oldular, onlar öyle seçtiler kendilerini. Evet. Yani hakikaten bir şey, şunun adı şöyle olursa daha uygun olur diye düşünmüşlüğüm yok. Bu tür hesaba kitaba girmeksizin yazıyorsunuz. Girersem tadı kaçar zaten. Her şeyin tadı kaçar. Zaten tadı da kaçıyor. Yani o hesaplara girerek yazılan metinler hakikaten en azından benim için tatsız susuz oluyor. Onu bilemiyorum ama yani ben netice itibariyle... iyi vakit geçirmek için yazıyorum bu kurguları ama aynı zamanda bir kesim insana da ulaşabilmek için sınırlı sayıda da olsa o benim için yeterli. Peki, Türkiye'nin içinde bulunduğu gerçeklikle vesaireyle bu kadar romanda uğraşıyorsunuz ama romanın dışına çıkıp bir düşünce insanı olan Engin Gençtan'a Türkiye'nin durumunu nasıl gördüğünüzü, okuduğunuzu sorsam. Gidiliyor. Bu da iyi bir şey. Ama nasıl gidiliyor? Şimdilik böyle gidiliyor diye cevap veririm. Sizler tabii şu andaki durumu sonsuza kadar böyle kalacak gibi. Yok, hayır. Elimizdesiniz belki bilmiyorum. Yok, hayır. Bu soruyu sorduğunuza göre. Yani nasıl bir hani şeyle sonuçta işte benim 33 yıllık bir Türkiye deneyimim var. Sizin 80 yıllık bir Türkiye deneyiminiz var. Bunun üzerinden okuduğunuzda evet gidiliyor ama hani nereden geldik nereye gidiyoruz gibi bir şey. Hani daha büyük bir fotoğrafı görüyorsunuz sonuçta. Ay ben bir muhasebe yapmıyorum bununla ilgili. Şimdi bunlar yaşanıyor. Ve şimdi bunlar yaşanıyor. Bunu anlamaya çalışıyorum. Ve bunun adına iyimserlik deniyor. Ben de bundan çok rahatsız oluyorum. Yani benim tonumda iyimserlik yok aslında. Kabul var. Evet. Bir şeyler olmakta, yaşanmakta. Bir takım insanların çok canı sıkılmakta, bir takım insanlar belki haksızlığa uğramakta gibi bir pek çok olay var. Ama bugün böyle. Böyle olmaması gerekir diyemeyiz çünkü oluyor zaten. Evet. Yani psikiyatride de önemlidir. Ben onu anladım diye bir şey yoktur. Sürekli anlamaya çalışmak vardır. Ve siz de bunu yapmaya evet, çalışıyorsunuz. Evet, çünkü anladım dediğiniz anda o süreci öldürürsünüz. Evet. Peki ama işin bir de şu tarafı var sanki. İşin işte bilimsel, kuramsal yahut düşünce adamı tarafında evet böyle işte tespit ediyorsunuz ve an itibariyle bunları yaşıyoruz, böyle oluyor diyorsunuz. Tespit ama, yok. Saptama da mı değil? Yani an itibariyle bu oluyor demek. Olmakta. Bir, olmakta. Olmakta dediğiniz zaman tespit olamaz. Evet, tespit olmuyor. Olmakta diyorsunuz. Evet. Ama o masadan kalkıp roman masasına oturduğunuzda bir kurgu içerisindesiniz ve aslında mesela bana mesela Saat 10'da romanının içinde bulunduğumuz Türkiye gerçekliğini belki küçük belki büyük bilemeyiz bir müdahale olarak okunabilir aslında, bir eleştiri olarak okunabilir. Artık o kimin okuduğuna bağlı, ben ona karışamam. Yani herkes kendi projeksiyonunu yapar bu tür kitaplarla ilgili. Çünkü dir yok. Evet, yok. Roman boyunca da dilinde yok. De... Ucu açık gidiliyor. Yani artık oradan isimler de dahil olmak üzere ne tür projeksiyonlar yapılacağını okuyucu kendi seçecek. Ve nitekim öyle oluyor. Ve okuyucu için de işte yarım saattir konuşuyoruz. Aslında son derece açıklıklar, boşluklar bırakıyorsunuz ki kendisi de oralarda gezinebilsin. Tabii, ve yazabilsin. Tabii. Yeniden anlamlandırabilsin. Peki okur olarak evet. Engin Geç'ten neleri tercih ediyor okumakta? Son yani... zamanlarda hiç iyi değilim o konuda. Ama bir dönem özellikle modern fizikle ilgili kitapları okumak çok bana iyi geldi ve aydınlatıcı geldi. O kitaplarda yazılan her şeyi anlamıyorum. Ama bana lazım olduğu kadarı zaten ne anlıyorum, o da bana yetiyor. Edebiyat açısından? O konuda çok iyi değilim çünkü yani hayatın kendisini paylaşan bir insan olarak mesleğimden ötürü gerçek hayatlarla, paylaşılan gerçek hayatlarla kurgu arasında daima bir fark var. Ve benim için diyeyim ki kendi ofisimde yaşadıklarımla romanlar arasında bir kıyaslama yaptığım zaman maalesef romanlar bana yavan geliyor. Bu da mesleki bir deformasyon. Bir kaybım oldu orada yani mesleğimden ötürü. Ama siz de romanlar yazıyorsunuz. Ben okumak istediğim romanları yazıyorum. Çünkü iyi vakit geçiriyorum. Bir sonra ne yazacağımı bilmediğim için okumuş oluyorum aynı zamanda. Peki programın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Son olarak şunu sormak istiyorum. Siz bir psikiyatrısınız ve terapiler yapıyorsunuz. Ama bir yandan da işte, romanlar yazıyorsunuz. Hastalarınız yahut danışanlarınız nasıl hitap ediyorsanız arasından hiç olumlu yahut olumsuz ne tür tepkiler geliyor? Yani benim hikayemi burada yazmışsın gibi üzerine alınmalar hiç olmadı. Yahut öyle bir şey tersi. Çünkü mümkün değil bu. Yani tamamen kurgusal oradaki karakterler. Mesela bir Amerikalı meslektaşım var, bize çok okunuyor. Çok memnunum çok okunduğuna. Irving Yalom. O hastaların hikayelerinden yararlanıyor. Evet. Ondan sonra... Bunu zaten söylüyor da. Söylüyor. Tabii. Söylüyor da. O başka bir tarz. Ama sizde yok. Yani hastalarınızın hikayesinden... Hayır. Farkında hiç, olarak ya da olmayarak. Hayır. Hiç yok. Genel izlenimim dünyayla ilgili olarak. Yani çünkü ilerlemiş bir yaşta olabilirim ama yani dünyayla çok ilgiliyim hala. Ama onlardan hani benim hikayemin dışında terapötik anlamda geri dönüşler oluyor mu? Yani kurguları ya bana iyi geldi falan gibi. Oldu. Oldu. Yani tabii psikiyatriyle ilgili yazdıklarımı kastetmiyorsunuz herhalde. Kurgulardan söz ediyorsunuz. Evet, evet. Ender de olsa oldu. Pekala. Engin Bey, katıldığınız için çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Tekrar burada olmak hoştu yıllar sonra. Evet, Açık Radyo mikrofonlarında tekrar sizin ya, sesinizi duymak özlemişim bize de iyi geldi. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sağ olun. Efendim, Engin Genç'ten hocamız bugün konuğumuzdu. Mesela Saat 10'da adlı son romanından hareket ederek onun yazarlık profilin üzerine birkaç kelime etmeye çalıştık. matbuatdunyasi@gmail.com mail adresimizi ve Facebook sayfamızı iletişim için hatırlatmış olayım. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar. Matbuat Dünyası. Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık.